Radio 1. Cissi Wallin. Man pratar om det nya tuffa Sverige. Aftonbladet har haft en artikelserie om det här. Det handlar om utförsäkringarna. Tusentals svenskar blir och kommer att framöver att bli utförsäkrade. Det vill säga bli av med sin sjukersättning, sin sjukpeng som det heter i folkmun. Och sen förväntas gå ut i arbetslivet och jobba. Trots att vi har läst om personer som knappt kan gå själva, andas själva, så anses de ändå vara arbetsföra av Försäkringskassan. Det här ska vi prata om idag. Vi kommer inte lösa problemet, tyvärr, men vi kan lyfta frågan ur två olika perspektiv, och du som lyssnar som är drabbad eller har frågor till någon av mina gäster får jättegärna höra av dig. Då ringer du 0200 11 12 13, eller så skriver du på Twitter. Debatten är redan i full gång där med hashtaggen Radio 1. Jag har två gäster i studion. Det är Gunnar Axén, du är moderat riksdagsledamot, och du är ordförande i socialförsäkringsutskottet. Mm, det stämmer. Du ska få förklara vad det är för någonting alldeles strax, Gunnar. Jag ska presentera Carina Welton. Här. Ja. Du är en av många som jobbar med någonting som kallas för Solrosuppropet. Precis. Mm. Det är en organisation som finns över hela Sverige som jobbar för de här frågorna. Mm. Och jag tänkte vi ska börja hos dig, Carina. Du ska få berätta om dig, vem du är och varför du är engagerad i frågan. Och vad Solrosuppropet är för någonting egentligen. Du får börja i vilken ände du vill. Okej. Solrosuppropet är en fortsättning på det som var påskuppropet förra året. Mm. Och då var det bara mot utförsäkringen och de felaktigheter som har blivit i med den nya sjukförsäkringen. Mm. Och då, förra året fick vi ett jättestort genomslag både i media, och det var väldigt många som stödde oss, och det syntes och hördes överallt. Mm. Sen fortsatte det och döptes om till Solrosuppropet för att så att vi kunde köra den här frågan hela året runt, att det inte skulle vara bundet till påsken. Nej, men det blir ju, det är ju bra om man kan, ja, om man kan prata om det hela tiden, precis. Men vad, är du initiativtagare, eller hur hamnade du i det här? Det är en kvinna som heter Charlotte Therese Björnström från Uppsala som är initiativtalare och är vår nationella talesperson. Mm. Men förra året var jag med som talare på Medborgarplatsen i Stockholm, och i år var jag en av de som arrangerade manifestationen som vi hade annandag påsk i år igen här i Stockholm. Är du själv drabbad? Du utförsäkrad? Nej, inte utförsäkrad, men jag är sjuk sedan 98, så jag har ju märkt attityderna framförallt gentemot sjuka. Mm. Vilken svängning det har varit under de här åren. Hur då? Berätta. Vad är det som du känner av? Från tidigare en lite gullande och lägga huvudet på sne, vad synd är om dig inställning till att jobbar du inte, nähä, och då är det alltid en baktanke, man känner det att det är den här fuskdebatten som har varit, den har slagit så himla bra rot i folks medvetande. Du menar att du upplever att gemene man, eller det generellt, så tror man att någon som är sjukskriven inte är sjuk egentligen, eller att man fuskar eller liknande? Absolut. Okej. Vad får jag fråga, om du vill berätta, vad har du för sjukdom? Vad är ditt? Liksom? Jag har en neurologisk sjukdom som jag förmodligen ärvt av min pappa, som inte har något namn. Därför får jag egentligen inte kalla det sjukdom, men jag är ju uppenbarligen inte 100%. Men du kan inte jobba? Jag kan jobba lite grann. Lite grann? Ja. Mm. Men får du sjukpenning nu? Eller? För tillfället får jag sjukpenning. Jag har fått en försämring. Mm. Det har gått lite upp och ner. Men jag har jobbat uppåt 50% i egen firma under de här åren. Men riskerar du att bli utförsäkrad, vet du det? Jag kommer ju bli det. Du kommer bli det? Ja, nu när dagarna tickar på. Ja, absolut, det blir ju alla. Ja, jag vet, men är det inom... Det finns ju inga undantag. Är det inom en snar framtid, eller har du dagar kvar, så att säga? Ja, det är inte så jäkla lång tid kvar. Jag har inte så bra koll på det, utan det blir vad det blir. Jag kan inte påverka det så mycket, mer än att engagera mig så här och prata om det. Mm. Men vad känner du själv då, personligen, kring det som eventuellt, eller som kommer att hända dig, att du inte kommer få några pengar, att du tvingas ut och jobba fast du är sjuk? Så det som kommer hända är när man blir utförsäkrad, det är ju inte att man tvingas ut och jobba. Utan, nej, jag förstår, men man får ju inga pengar. Det görs i en bedömning. Mm. Och sen att man, det blir ett stort glapp i inkomsten. Och sen kan man få bedömas om man är välkommen in i försäkringen igen. Och så kommer det ju bli för nu målade jag upp det värsta scenariot här, men jag tänker det kan ju bli min så. Min läkare vill ju förtidspensionera mig. Och jag är ju en av de som kämpar med näbbar och klor. Att jag, nej, men jag tror nog att jag ska kunna jobba ändå. Och de på Arbetsförmedlingen skakar på huvudet bara, vad gör det här? Men jag tror fortfarande att jag har potentiell arbetsförmåga. Hur många är det som är engagerade i Solrosuppropet? Det är ett par hundra som är aktiva och arrangerar runt om i landet. Sen är det, påskuppropet har om det 8 500 som är med i deras Facebook-sida. Sen har vi även en hemsida som heter solrosuppropet.se. Där vi börjar nu samla alla de här så kallade enskilda fallen. Som aldrig kan kommenteras av någon. Nej. Så att man kan se mängden. Du ska få berätta betydligt mer om vad ni gör och hur det har gått, om ni har lyckats påverka någonting. Men jag vänder mig till dig, Gunnar. Kan inte du förklara, om vi ska börja från början, socialförsäkringsutskottet, ett långt och krångligt ord. Vad gör ni där egentligen? Det är ju ett av riksdagens 15 utskott och vi har i uppdrag att bereda frågor som rör socialförsäkringarna, och det är ju föräldraförsäkring, sjukförsäkring, sjukersättning, bostadsbidrag, barnbidrag och ett antal olika ersättningar och försäkringar. Plus pensionssystemet, och så har vi invandrar- och flyktingpolitiken också. Ganska mycket på ett bord, så vi, kan man säga. Ja, det har vi. Så vi förbereder den typen av frågor inför det att riksdagen ska fatta beslut om dem. Och du är ordförande, vilket ansvar konkret, vad gör du? Då leder jag utskottets sammanträden och håller ihop arbetet i utskottet. Och vi är här idag för att prata om utförsäkringarna. Hur stor del har du haft i det beslutet att vi i Sverige börjar utförsäkra fler personer? Jag har ju varit med och genomfört sjukförsäkringsreformen. Och ska vi börja den änden, när man använder begreppet utförsäkra, du var inne på det tidigare, men det kan vara värt att understryka vad vi menar med utförsäkrade. För det är ju inte ett ord som är tidigare allmänt vedertaget på något sätt. Nej. Utan ofta så verkar det ordet användas när man avser personer där Försäkringskassan har gjort bedömningen att man har en arbetsförmåga. Och grunden för sjukförsäkringen är att man ska ha rätt till ersättning om man saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. Så att vad man menar, det är alltså personer där man har nekats sjukpeng eller dragit in sjukpengen därför att man har ansett att personen har en arbetsförmåga och därmed kan arbeta och försörja sig. Men om vi ska prata, om vi ska vara jättetydliga, om man lyssnar och inte har koll på det här innan, det har ju alltid varit så i Sverige att den som är sjuk får genomgå någon form av utredning och så bedöms det om man är arbetsför eller om man ska få sjukpeng då, eller om man ska jobba 50% till exempel, som är Karinas fall här. Men vad var det som utlöste att det blev hårdare tag, så att säga? Var det sparkrav uppifrån, eller vad var det som gjorde att fler skulle utförsäkras? Det var så, om vi blickar bakåt, att i slutet på 90-talet så steg sjukfrånvaron väldigt kraftigt. Och det såg också den socialdemokratiska regeringen, som 2003 fastställde ett mål om att till 2008 så skulle sjukfrånvaron, eller de sjukskrivningarna, halveras. Och man gav också en utredare, Anna Hedborg, socialdemokratisk sjukförsäkringsminister tidigare, i uppdrag att utreda vad man skulle göra för någonting. Därför att man kunde inte ha så här hög sjukfrånvaro. Vi hade faktiskt den högsta sjukfrånvaron i världen samtidigt som vi hade en av världens friskaste befolkningar. Så vi låg skyhögt över alla andra länder. En person i arbetsför ålder var i genomsnitt sjukfrånvarande 40 dagar per år tidigare. Vilket år, när pratar vi nu? När, jag lägger in en sak där. Absolut. Nu pratar vi om i mitten av 00-talet, alltså runt 2005, så var vi upp och toppade. 2003-2004 så toppade vi. Sen när Socialdemokraterna satte upp det här målet om att halvera sjukskrivningarna, så ökade istället antalet personer med förtidspensioneringar. Man förtidspensionerade bort väldigt många från sjukskrivningsstatistiken, och det var olyckligt eftersom att man på det sättet föste över människor i en permanent utanförskap istället för att ge människor rehabilitering, vård, hjälp, stöttning och komma tillbaka till arbetsgemenskap. Karina skakar på huvudet här. Vad vill du vända dig emot? Det är precis det här som är felet. Hur man ringer in problemet. Ja, det var mycket sjukskrivningar i 90-talet. Det ökade. Det stämmer. men man kan ju inte börja i den änden. Då, så här, vi tar bort ersättningen, då blir de friskare, eller? Man kanske kan kolla varför blir de sjuka. Det gjordes en utredning, säger Gunnar här, som jag har inte läst den, det var ganska länge sedan. Men vad menar du att sen när ni, när de borgerliga fick makten, så var det man gjorde då som Karina menar? Det var att nu ska vi dra in ersättningen så ska folk ut och jobba. Var det så ni tänkte? Nej, så är det ju inte, utan vad det handlar om är att Anna Hedborg då, socialdemokrat, levererade ju då den här utredningen hösten 2006, precis när regeringen, alliansen, hade tillträtt. Och hon har ju analyserat vad var problemet med sjukförsäkringen och kommit fram till att den fångade upp sånt som den inte skulle fånga upp. Den hade delvis blivit ett alternativ till arbetslöshetsförsäkringen. Och problemet då, det är att om du är sjukskriven fast egentligen du har en arbetsförmåga, då är det bättre att du är omfattas av arbetslöshetsförsäkringen, kommer till Arbetsförmedlingen och får hjälp att hitta ett passande jobb. Så det var Anna Hedborg skriver i sin utredning. Och hon pekar då på behovet av att ha tydliga tidsgränser där man faktiskt prövar arbetsförmågan. Försäkringskassan skulle göra så tidigare också. Det vill säga att man i olika steg prövar arbetsförmågan. Det vill säga först ställs frågan, kan man jobba med sina vanliga arbetsuppgifter? Nej, ja, då är man sjukskriven. Kan man jobba med andra arbetsuppgifter hos sin vanliga arbetsgivare? Nej, då är man fortsatt sjukskriven. Och i sista stegen skulle man prova om man kunde arbeta med någonting annat på arbetsmarknaden. Det var en sjustegsmodell som Försäkringskassan hade tidigare. Problemet var det att när Anna Hedborg gjorde den här utredningen konstaterade hon att efter ett års sjukskrivning så var 70% fortfarande kvar på steg ett i den här trappan. Man bara ställde frågan, kan man jobba med sina vanliga arbetsuppgifter? Och efter ett år så prövades man för förtidspension och väldigt många fick det, en hel del mot sin vilja. Det här var ju då poängen med då att införa tidsgränser där man faktiskt ska göra de här avstämningarna för att människor inte ska fastna i de här långa passiva sjukskrivningarna. Så att tidsgränserna har ju haft en avgörande faktor, varit en avgörande faktor för att människor ska få hjälp tidigt, komma tillbaka snabbare. Och vi ser idag att hälften så många är sjukskrivna hälften så länge jämfört med tidigare. Nej, de får inte ersättning. Får jag bara lägga till en sak? Skillnad. Ja, man får inte ersättning om det är som så att man bedöms kunna arbeta med sin vanliga jobb, med andra arbetsuppgifter hos sin vanliga arbetsgivare eller med andra jobb på arbetsmarknaden. Det är då man inte får någon ersättning. Om man inte har en allvarlig sjukdom till exempel, och det finns en lång rad av olika undantag. Men jag ska bara lägga till det här som är det allra viktigaste. Varför var det så viktigt att ta itu med den höga sjukfrånvaron? Jo, det är det att om människor fastnar i en lång sjukskrivning så riskerar man att drabbas av så många följdverkningar som är så negativa för den enskilde. Jag brukar beskriva det för, och de flesta känner har någon i sin närhet som man har sett det här. Att man har blivit sjukskriven för en ond rygg, men efter några månader så börjar man känna sig socialt isolerad. Man riskerar att bli deprimerad. Risken finns att man börjar och faller in i missbruk och liknande. Och vägen tillbaks till arbete blir bara mycket längre. Den blir mycket längre tuffare, då, menar du? Ju längre man är sjukfrånvarande. Det som Gunnar säger här, Carina, låter inte det vettigt då? Jag håller med helt och fullt på mycket det du säger. Men de här människorna kommer inte tillbaks snabbare eller blir friskare för att man tar bort ersättningen. Utan man måste ju öka hjälpen till dem och stödet till dem, att de får mer rehabilitering. Det handlar ju inte om att bara ta bort ersättningen, att de blir automatiska. Men är det som har skett? Är det det för oss lekmän som inte är, man kan läsa på mycket som helst, men som inte är drabbade och som har följt det här via media? Media har ju målat upp en bild av att det är mycket skräckexempel som har målat fram människor som har cancer, som är döende, som inte får någon sjukpeng. Ja, det förekommer hela tiden. Och det är inte få fall. Nej, det verkar vara ganska mycket. Så det man undrar är ju, hur har det här gått till och vad är det? För det har ju du sagt tidigare också, Gunnar. Du har ju sagt i intervjuer i P1 till exempel att det har blivit fel det här. Det har gått snett på olika sätt och vems fel det är svårt att peka ut. Det är väl en rad händelser. Men om du får, vi ska ta en paus, men jag tänkte bara om du snabbt får svara på, är du nöjd med den reformen som har skett? Jag tycker att som helhet så har den fungerat väldigt bra. Men det är klart att en sån här stor omfattande reform, och det ska man ha stor ödmjukhet för, som omfattas många människor, så blir det inte alltid rätt i alla delar och detaljer. Och vi har försökt att följa upp och justera det som inte har fungerat så bra. Och vi har gjort en del justeringar nu senast vid årsskiftet. Du ska få berätta om dem. alldeles strax. Vi tar en paus, Krina. Vi har mycket kvar att prata om och mycket tid kvar. Ja. Så att, häng kvar, du som ringer nu. Vi ska ta samtal efter pausen. Jag vill bara ge mina gäster chansen att berätta om sig själva först. Efter pausen så kan du ringa och då så lyfter vi på luren. 0200 11 12 13. Radio 1, Cissi Wallin. Vi pratar i en timme och 40 minuter till ungefär om det här med utförsäkringar. Det har varit väldigt mycket skriverier och snack om det i media senaste året. Vilket då grundar sig i att man klubbade igenom en ny reform som vi håller på att förklara här idag. Det är ganska komplicerat om man inte är insatt, men väldigt förenklat så går det ut på att ja, du blir utförsäkrad. Det har man ju alltid blivit, men fler ska utförsäkras och Försäkringskassans jobb blir då tyngre. Man ska avgöra vilka som kan jobba, vilka som inte kan jobba, vilka kan jobba med andra saker än vad man egentligen är, ja, brukar jobba med helt enkelt. Vem är arbetsför, vem är inte arbetsför? Och vi har ju då läst diverse artiklar i tidningar och sett på tv människor som är de mest fruktansvärda historier. Folk som har cancer och är döende och inte kan gå, som ändå anses vara arbetsföra av Försäkringskassan. Försäkringskassan, ska jag tillägga, har blivit tillfrågade att komma hit idag, någon representant, och svara på frågor, men de har avböjt. Däremot så har jag två gäster som samtalar slash eventuellt debatterar om det här idag. Det är Gunnar Axén, du är moderat riksdagsledamot och du är ordförande i, eller för ska jag säga, socialförsäkringsutskottet. Välkommen tillbaka. Mm. Och Carina Welton, du är får sjukpeng. Ja. Och har jobbat 50% till och från. Du har en kronisk sjukdom som inte finns något namn på. Nej. Eller du har ärvt av din pappa. Hur skulle du beskriva det du lider av? Den är snarlik MS, kan man säga. De har varit och röntgat hjärnan 5 eller 6 gånger, för de bara, nej, men nu måste det måste vara MS. Det måste vara MS. Mm. Så det är snarlikt. Men du har ont, du har problem att gå. Jag har stora balanssvårigheter. Jag har värk och tremor, skakningar både huvud och händer. Mm. Talet är lite så där. Idag är jag extra rosslig för att jag har lunginflammation, så jag har inte varit och festat. Du kämpar på. Ja, vi tror inte det heller. Och du är aktiv i någonting som heter Solrosuppropet. Ja. Mm. Du ska få berätta mer om vad ni gör alldeles strax. Men jag ska bara, vi var mitt i någonting här förut, Gunnar. Du får ju stå till svars mycket idag, men jag ska ge dig cred för att du faktiskt, jag har läst mycket om dig och du har åkt runt och svarat på människors frågor. Och som det verkar vara, upplevs som den från Alliansens håll som faktiskt har vågat ta den här debatten. Varför har du valt att ställa dig i stormens öga så mycket kring den här väldigt känsliga frågan? Jag tycker att det har varit en viktig reform att genomföra, men den är klart att den inte har varit lätt att genomföra. För att, som jag sa tidigare, jag tycker att det har varit väldigt olyckligt när människor tidigare fastnade i långa passiva sjukskrivningar och inte fick hjälp att komma tillbaks. Mm. Det är tiotusentals mänskliga tragedier som i tysthet har skett där ute innan man började att ge människor tidiga aktiva insatser och hjälp att komma tillbaka till arbete. Mm. Då kan jag säga att det fanns hjälp att få förut också. Du menar innan reformen? Ja, det var inte så att folk låstes in i något utanförskap. Det där är en myt som sprids. Mm. Det fanns rehabiliteringsåtgärder då också. Kanske inte fullt fungerande, det har aldrig funnits. Men det ni vänder er emot framförallt i Solrosuppropet, Carina, det är att du har varit inne på det tidigare, att man drar bort pengar, man drar undan mattan för människor som redan har det svårt, och på det sättet så tror man att de ska ta tag i sig själva då, situationstecken. Ja, det här incitamentpratet hela tiden, att bara vi blir lite mer fattiga så får vi sug att börja jobba. Kan ni förstå den? Vi blir ju inte friskare. Den kritiken, Gunnar, att många är rädda. Jag har pratat runt med mycket människor inför programmet, läst många olika bloggar och debattrådar och så här. Många är rädda för att bli sjuka, för man tänker, blir jag satt på gatan då? Nej, jag kan förstå att många är oroliga, för att debatten har ibland innehållit en hel del av övertoner, tycker jag. Man ska vara medveten om att 97% av de som ansöker om sjukpeng får det. Så att det är väldigt litet antal som inte beviljas. Och då beviljas man inte, för man gör bedömningen att personen i fråga har en arbetsförmåga. Och reformen har inte handlat om, som det beskrevs, att dra in sjukpengen för fler. Utan att man istället ska göra prövningar av arbetsförmågan för att se om en person kan jobba eller inte kan jobba. Mm. Och när vi kommer till rehabiliteringsinsatser, så håller jag med om att det har funnits rehabiliteringsinsatser tidigare, men uppenbarligen inte tillräckligt, för att vi hade alltså en dubbelt så hög sjukfrånvaro som i jämförbara västeuropeiska länder. Och det är inte rimligt i ett av världens friskaste länder. Vi ska ta ett samtal, Gunnar. Ja. Det kanske är någon som har en fråga till dig. Välkommen till Radio 1. Hallå? Hallå? Hej, hej. Jag tänkte bara lägga mig i debatten, men jag visste inte om man kunde ringa. Absolut, nu går det bra. Jag chansade bara. Det gjorde du rätt i. Vad tänker du på? Eller har du en fråga? Jag vill lägga mig i den här debatten. Jag satte på radion nu precis. Jag är på väg till Naprapaten. Mm. Där han sa om att jag jobbat i statsbesämnen. Och när min olycka då, som det finns, jag tror det är sex artiklar man kan googla mig på. Mm. Jag satt i statsbesämnen och hade uppdrag på stadshuset och var med om en olycka. Mm. I Årstagarsbana. Förlåt, det blåser. Jag ber om ursäkt. Nej, det är ingen fara. Och så drar jag en vagn med massa matkassar. Jag kan inte bära, så jag tar en gammal vagn. Jag förstår. Du var med om en olycka. Blev du, ja, du är sjukskriven nu, eller? I och med att jag jobbade med försäkringar under minst 20 år. Alltså jag har jobbat med försäkringar och avtal. Mm. Inom facket och uppdrag på Folksam. Mm. Med Ingvar Carlssons dotter, Pia Carlsson. Och sen satt jag i statsbesämnen när det här hände. Jag är jävligt insatt i hur jag fungerat innan jag blev sjuk. Så jag har gett tusentals människor överklaga förvaltningsrätten, till och med kammarrätten, arbetsskador. Så det här med att han sa att folk var liksom inte fick hjälp. Jag kan säga så här, rent lagmässigt, vad som står i lagen. Mm. När man är sjukskriven är läkaren tvungen att se att det utgår en rehabilitering. Och alla, de flesta som är sjuka, såklart psykiskt sjuka, de går ju på vanlig psykmottagning, kristeamet, ja, det finns massor. Mm. Kognitivt finns olika. Grejen är att man måste gå en behandling, för man är inte sjuk utan anledning. Och det han säger är helt, helt fel. Vad är det som är fel? Alltså rent juridiskt så säger han fel när han säger så här, att folk, tiotusentals människor var sjukskrivna utan att någon liksom följde upp dem. Helt fel. Man går rehabilitering, till exempel jag, när jag blev med om olycka, jag gick på smärtkliniken för jag låg inlagd på ortopeden. För innan hade jag fibromyalgi, så att det är bullshit egentligen. Jag ska låta Gunnar bemöta det här. Vad säger du? Du har fel. Men det är ju självklart att man får sjukvård och alltid har fått sjukvård via i landstingets försorg och att man ska delta i en rehabilitering. Men det har uppenbarligen inte funnits tillräckligt mycket med resurser. Och det är därför vi också tillför nu 10 miljarder kronor mer årligen till medicinsk rehabilitering, till sjukvården. Och 17 miljarder totalt under en treårsperiod till riktad arbetslivsinriktad rehabilitering till de som har varit sjukfrånvarande länge. Vi har stärkt upp för att mer insatser ska komma till del till de som har varit sjukfrånvarande länge. Mm. Låter det inte bra det Gunnar säger, eller du anser fortfarande att det stämmer inte det han säger? Jag har, i och med att jag sätter på det, jag visste inte att jag var ute och äter. Jag trodde jag pratade med dig privat, men det spelar ingen roll. Jag är väldigt fri med mina åsikter om att mina artiklar ligger på... Det var journalisterna själv som ringde upp mig. Ja, jag förstår. Nej, här kommer man direkt in, så du. Ja, men det visste jag. Det spelar ingen roll. Jag tror att vi pratade bara innan. Eva Rust brukar jag ha så. Men det har ingen betydelse. Betydelsen i det här är att jag var väldigt insatt i det här innan jag själv blev sjuk. Mm. Grejen var den att man har hjälp. Man är inte bara sjukskriven och ligger hemma. Sen att våran kära Reinfeldt friskförklarade tusentals människor som faktiskt inte kan jobba. Vi pratar om hundratals tusen människor som bara åkte ut på marknaden. Själv fick jag avslag, så jag fick inte min sjukpenningsgrundande inkomst efter att ha jobbat sedan 84 och jag är 45 år. Mm. Det känns jävligt taskigt. Så det är en fast jag blir sjukskriven för massa saker, till exempel när min son opererades, när jag opererades eller vad det nu är, så är den ogiltig förklarad. Visst, jag kan anmäla det, men det är 0 kronor. Vi måste ta nyheter, jag är jätteledsen. Absolut. Men ring gärna sen igen om du vill. Jag hörde inte hennes namn. Carina Welton heter hon. Ja. Jag vill bara tacka henne för att hon sa någonting där som jag tyckte var väldigt intressant. Mm. Så kämpa på allihopa som är sjuka. Tack för att du ringde. Tack. Ha det bra. Hej. Jag är ledsen, vi måste ha nyheter. Men du får bemöta mer av det inringaren sa sen, Gunnar. Du lyssnar på Radio 1. Vi tar fler samtal alldeles strax. Radio 1. Cissi Wallin. Vi pratar om utförsäkringarna, denna väldigt heta, omstridda fråga här hos mig, Cissi Wallin, denna måndag. Jag har två gäster i studion. Vi har försökt med näbbar och klor att få hit Försäkringskassan, någon från Försäkringskassan ska jag säga, men de har inte velat ställa upp. Däremot så är Carina Welton här, du är har sjukpenning och har en kronisk sjukdom som det inte finns någon namn på, men liknar MS ganska mycket. Och väldigt driven i den här frågan i någonting som heter Solrosuppropet. Så nu ska jag få berätta mer om nästa timme, för när du är ensam gäst. Men så har jag även Gunnar Axén här, du är moderat riksdagsledamot och du sitter som ordförande i socialförsäkringsutskottet. Det är ni som har klubbat igenom det här, den här nya reformen kan man säga. Vi har förberett ärendet i utskottet och klubbat igenom det i riksdagen. Och du berättade tidigare, Gunnar, att det här var för att för några år sedan och framförallt på 90-talet kunde vi se att vi hade väldigt hög sjukfrånvaro i Sverige trots att vi var väldigt friska enligt undersökningar. Det kostar samhället väldigt mycket pengar. Vad var det, om vi ska upprepa, om man precis slog på radion, vad var er vision med det här, den här reformen? Ja, det allra viktigaste var ju att hjälpa människor att inte fastna i långa och passiva sjukskrivningar eftersom att det leder till social isolering, depression, missbruksproblem och annat som man får som följdverkningar av en lång sjukfrånvaro eller riskerar att få. Inte alla drabbas, men många har drabbats av det. Och när var det klubbades igenom, om lyssnaren inte vet? Vi klubbade igenom det här i juni 2008, den här reformen. Och sen dess har det pågått en process. Innebär det konkret att i en av bestämmelserna i det här, den här reformen att man ska utförsäkra fler? Nej, det innebär det inte. Utan att man precis som tidigare ska pröva en sjukskrivens persons arbetsförmåga mot de vanliga arbetsuppgifterna, mot andra arbetsuppgifter hos den vanliga arbetsgivaren och slutligen mot andra arbetsuppgifter på arbetsmarknaden. Så skulle Försäkringskassan göra tidigare också. Men skillnaden nu är att nu ska man göra det vid vissa bestämda tidpunkter så att bara inte en sjukskrivning rullar på utan att någonting händer. Det är egentligen den stora skillnaden när det gäller själva sjukförsäkringsreformen. Till detta kommer alla satsningar på rehabiliteringsinsatser. För det har ju varit, det har ju säkert du inte missat, en väldigt hård mediegranskning. Ja, det här är en rapportering, Aftonbladet har kört någonting de kallar för det nya tuffa Sverige. Väldigt många privatpersoner har ställt upp och blivit intervjuade och berättat om sin, som det verkar, väldigt svåra situation. Du minns säkert den här bloggen Klamydia-brevet, som har ingenting att göra med det hon skrev om, men den heter så. Hennes mamma var väldigt sjuk, en tjej, och skulle då bli av med sin sjukpenning. Och det påstår vissa avgjorde, att det gjorde att oppositionen fick, alltså de röda fick fler, mer röster än vad man kanske hade tänkt att ge dem i valet. Det har varit väldigt mycket kring det här. Vad är det som har gått fel då? För det är ju väldigt många som har drabbats negativt, eller tror du bara att det, man inte har rapporterat om det tidigare fast det har varit likadant? Det har funnits rapporter om liknande fall tidigare också. I det här fallet som du refererar till så vill jag minnas att den här kvinnan begärde omprövning av Försäkringskassans beslut och beviljades ersättning. Vilket väl då antyder att Försäkringskassan fattade fel beslut från början. Det var många som hävdade att de ändrade sig för att det var så hård mediebevakning på det här. Ja, men de fattade väl beslut om att bevilja sjukersättning efter valet sen, och jag utgår ifrån att Försäkringskassan agerar objektivt och professionellt. Sen när man kommer till andra fall, så dels är det ju svårt att veta det man inte känner till. Det är bara en del kanske av fallen som, en del fakta som kommer fram i media ibland. Men ibland kan det givetvis vara som så att Försäkringskassan har fattat ett felaktigt beslut. Även om, som jag sa tidigare, 97% av de som ansöker om sjukpeng får det. Men i de här 3% av fallen där man inte beviljar sjukpeng, visst kan det vara som så att Försäkringskassan ibland fattar fel beslut. Man behöver begära omprövning och sen beviljas. Och det är ju ytterst sällan man får höra i media om när man har fått rätt, när man har krävt en omprövning av fallet. Man får höra när man har nekats sjukpenning första varvet, men inte att man faktiskt får rätt sen. Och därmed Försäkringskassan har fattat fel beslut. Sen kan det vara som så, det har jag noterat i ett och annat fall, att personer som inte har haft en sjukpenninggrundande inkomst, för det måste man ha för att ha rätt till sjukpeng, så har det alltid varit. Alltså att man ska ha ett jobb, man ska ha en inkomst, och det är den inkomsten som är försäkrad. Men jag har noterat ett och annat fall i media där man har skyllt på sjukförsäkringsreformen för att man inte har fått sjukpeng, när det i själva verket har handlat om att man inte har haft en inkomst på ett antal år och därmed inte har rätt till sjukpeng. Och då är det felaktigt, menar du? Då kan man inte skylla på Försäkringskassan. Nej. Eller reformen, utan då är det... Ja. Har man inte en skyddad inkomst, har man inte en inkomst, så har man så att säga ingen försäkrad inkomst att få ut om man blir sjuk. Men är det inte så, nu är jag inte helt insatt i reglerna, för jag har tack och lov inte varit sjukskriven så, men du har väl ändå rätt till någon form av basbelopp, eller? Nej, det finns inget grundbelopp i sjukförsäkringen. Utan det är inte som föräldraförsäkringen där du kan få en minimi. Utan du måste ha en inkomst som är försäkrad egentligen. Sen finns det givetvis fall. Och det har men då annars är det ju då socialbidrag, det heter ju inte det längre, men då får man söka det i så fall. Ja, om det är som så att man saknar en arbetsmåga men också har saknat en inkomst. Och så har det alltid varit, vill jag understryka. Det är ingenting nytt med det. Ja, men då har vi rätt ut det, bra. Och sen så finns det också, bara för att ta de olika fallen som kan finnas. Sen kan det också finnas där exempel på fall där våra undantagsregler inte har fungerat så bra som de borde ha gjort, där de har varit för kantiga. Mm. Och där har vi försökt att undan för undan justera undantagen för att hitta den flexibilitet som krävs för att fånga upp de personer som ska vara kvar i sjukförsäkringen. Carina, vad säger du om det Gunnar säger? Ja, vad ska jag börja? Ska vi börja prata om det här 140 personer om dagen kanske? Du får gärna förklara. Det är ett uttryck som Gunnar Axén och jättemånga i alliansen använder sig av hela tiden som en orsak till att man var absolut tvungen att ändra sjukreglerna. Mm. För förut sjukpensionerades 140 om dagen. Det har säkert alla hört och tror att tar det som en sanning. Mm. Då ska man veta att bland dem så var det 51 stycken som var heltidssjukpensionerade. Resten jobbade deltid. Så om man jobbar 75% så ska man, tycker inte jag, ingå i den siffran som en hel person. Varför har det blivit så då? Har ni använt den statistiken på det sättet? Alltså det var så här under Socialdemokraternas tid att 140 personer om dagen beviljades antingen för permanent förtidspension eller sjukersättning som det egentligen heter, eller tidsbegränsad sjukersättning. Det vill säga man fick sjukersättning på heltid under ett eller två års tid och sen omprövade man det där. Mm. Men de allra flesta som fick tidsbegränsad sjukersättning fick permanent sjukersättning i slutändan. Och sen fanns det en del som fick sjukersättning på deltid, precis som Carina säger. Mm. Men det var ungefär 140 personer om dagen och den stora andelen var personer som fick permanent sjukersättning eller tidsbegränsad. Så du tycker att det är okej, man kan använda sig av den siffran? Det är en siffra som kommer från Försäkringskassan, så jag tycker den är rimlig. Och den siffran beskriver hur otroligt många man förtidspensionerade bort åren efter 2003 för att få ner sjukskrivningarna, det vill säga de som hade sjukpeng. Mm. Och går man tillbaka och tittar i media före 2006 så kan vi läsa en lång rad av exempel av människor som faktiskt mer eller mindre tvingades ut i sjukersättning när de själva verket ville ha hjälp och rehabilitering och komma tillbaka till arbete. Mm. Det gick ju så långt så att Försäkringskassan på vissa håll i landet, Västra Götaland vill jag minnas, införde ett bonussystem för de anställda som fick alltså extra pengar i lönekuvertet beroende på hur många man lyckades förtidspensionera i månad. Det var ingenting som var sanktionerat från Försäkringskassan centralt om man satte stopp på den där avslöjningen. Men det förekom. Men det, så långt gick det och det var djupt olyckligt. Vi hade alltså 550 000 människor i förtidspension 2006. Mm. Inget land i världen har ställt en så stor del av den arbetsföra befolkningen utanför arbetsmarknaden. Det ringer väldigt mycket. Vi tar ett samtal. Sen ska du få komma in igen, Carina. Hallå, välkommen till Radio 1. Ja, tjena Krille. Tjena Krille, vad har du på hjärtat? Nej, men det är det här, alltså, nu är det inget emot hon i studion där. Det är klart att det finns folk som är sjuka och det är jättesynd. Men sen finns det folk som alla vet som utnyttjar det. Och det är de som är stora bovarna som gör så att sånt här försämras, tror jag egentligen. Men du är övertygad, det finns människor som fuskar. Det är klart, det finns. Alltså, jag har jättemånga såna här som är, de är inte sjuka, men de skaffar barn istället, verkligen. Utan de... Ja, de har barn och sen börjar de bli så där bekväma, som han säger där, moderat killen. Mm. Gunnar, precis. Varför anmäler inte du det? Det är ju ett bidragsbrott. Ja, men det är så mycket. Man är inte så jävla ren själv. Så. Men i alla fall... Okay. Och då skaffar de sig en ny, liksom, ett nytt barn sen. Men hur menar du att det är... Nu är inte jag helt insatt i reglerna. Jag kan fråga Gunnar. Har ni märkt av att det är många som fuskar och skaffar barn istället? Det är väl ganska svårt att fuska? Nej, utan att du skaffar barn av ren lathet. Jo, men vad har det med sjukskrivning att göra och skaffa barn? Nej, inte sjukskrivning. Nej, det var bara det jag tog som ett exempel. Okej, jag förstår. Det är folk som utnyttjar och gör vad som helst. Okej. Mm. Och då blir ju sådana här som hon är i studien, då blir hon drabbad liksom. Och det är skitsynd faktiskt. Mm. Det är stora boven, sådana som fuskar. Du, tack för att du ringde in. Ja, lugnt. Bra. Hej. Ja. Vi hinner inte ta så många fler samtal just nu. Vi kommer ta det sen. Men du ville replikera något mer, Carina. Det här är ju en annan... Han kom in på någonting helt annat här. Men så här, jag kan fråga dig då. Jag vill replikera lite grann till Axén här. Varför lyssnar ni inte på kritiken? I stort sett alla fackförbund har stark kritik mot det här. Bland annat då fackförbundet ST som är arbetsförmedlarna och försäkringskassehandläggarnas eget förbund. Och de riktar grundläggande kritik mot reformen. Och de säger att undersökningen visar att långt fler av de utförsäkrade är vad regeringen bedömt är så sjuka att det behöver vård i första hand. Nu bollar den frågan till Gunnar. Ja, återigen. Fackförbunden har sagt många olika saker och LO föreslog själva införandet av tidsgränser i sjukförsäkringen i en rapport för några år sedan. Då skulle man inte kunna vara sjukskriven längre än 15 månader, skrev man i den rapporten. Man måste skilja lite grann på om man är sjuk och behöver vård eller om man har en arbetsförmåga. För man kan vara sjuk men ändå ha en arbetsförmåga. Och för de allra flesta så kan man arbeta, så är det oftast det bästa för hälsan. Sen ska man ha vård och rehabilitering och hjälp om man har behov av det. Men man kan inte göra så enkelt att säga det att bara för man är sjuk så ska man vara sjukskriven. Utan man måste titta på vilken arbetsförmåga har en person. Kan man ta tillvara den eller inte? Så att bara säga så här att de flesta behöver ha sjukvård. Ja, men det är nog många som behöver. Men har man en arbetsförmåga eller inte? Det är det som är den springande punkten. Och det har det alltid varit. Även med de gamla reglerna i sjukförsäkringen så gällde det att man har bara rätt till ersättning om man inte har en arbetsförmåga. Vi måste ta en paus, men efter pausen så ska vi avsluta. Du måste gå, Gunnar. Det går väldigt fort det här. Men jag ska fråga dig en sak när jag hittar en artikel här. Det är myndigheternas fel att många hamnar mellan stolarna, har du sagt tidigare i en intervju. Vi ska prata lite mer om det. Stanna kvar här i Radio 1. Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar på Cissi Wallin här i Radio 1 i måndag och vi pratar om utförsäkringarna, denna ständigt debatterade fråga nu för tiden. Och jag har två gäster i studion som har olika ingångar i detta, jobbar med det på olika sätt. Det är Gunnar Axén, du är moderat riksdagsledamot och du är en av de politiker som var med och klubbade igenom den nya reformen. För du sitter nämligen som ordförande i socialförsäkringsutskottet där sjukförsäkringen ligger helt enkelt. Och Carina Welton, du har sjukpeng just nu, sjukpenning, och i en av rösterna i Solrosuppropet som vi ska prata betydligt mer om nästa timme. Men du ska snart gå, Gunnar, för du har andra saker som du ska göra idag. Jättetacksam att du kom hit i alla fall och svara på lite frågor. Jag tänkte avsluta med att fråga dig, för vi har ju snuddat lite vid det här med vems ansvar det är. Uppenbarligen så är det väldigt många som har hamnat mellan stolarna i den här reformen. Folk som inte är arbetsföra men som då kastas ut på gatan, ska jag inte säga, men som inte får några pengar helt enkelt. Jag läste en artikel på Sveriges Radio här, vår konkurrent i och för sig, men det kan man ju läsa ändå, som är från förra året, där du säger till Ekot att det är Försäkringskassan och Arbetsförmedlingens fel att sjuka hamnar mellan stolarna, inte regeringens. Vad menar du med det? Ja, när man pratar om att hamna mellan stolarna så brukar man beskriva det som att Försäkringskassan gör bedömningen att en person har en arbetsförmåga. Men när man sen ska få hjälp från Arbetsförmedlingen så säger de att du har inte tillräckligt mycket arbetsförmåga för att vi ska kunna hjälpa dig. Och det där har varit ett problem långt tidigare också. Och Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har gett sig tydligt uppdrag från regeringen att se till att utveckla sitt samarbete så att människor inte hamnar i en sån situation. Och Försäkringskassan jobbar också tillsammans med Arbetsförmedlingen och Socialstyrelsen för att hitta ett samlat sätt, ett gemensamt sätt att göra den här arbetsförmågebedömningen så att människor inte riskerar att hamna mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på det sättet, för det är djupt olyckligt. Min bild är att det är mycket bättre idag än vad det har varit tidigare, men det måste vara som så att myndigheterna kan garantera att man fångar upp en person och inte riskerar att bolla den emellan sig. Vad känner du som folkvald politiker att du har för ansvar och se till, inte personligen, men jag menar, vad kan ni politiker göra för att se till att det här systemet faktiskt fungerar? Ja, det är som i det här fallet att regeringen har gett de här myndigheterna i uppdrag att lösa problemet och det håller de på att jobba på med och jag tycker att det har blivit bättre. Även om man inte kan garantera alla än att man inte riskerar att bollas mellan myndigheterna, men det ska inte få ske. Det ska inte få ske, säger du. Där är ni överens, Carina. Ja, det är mycket vi är överens om i stort. Men de här detaljerna som vi pratar om, tidsregler, att man blir utförsäkrad, rättsosäkerheten när man behöver överklaga. att det tar sån tid, att det tar sån ork, att sjuka inte ens mäktar med att göra det. Men om du själv får vara, för det har du ju varit tidigare också vet jag Gunnar, om du får vara självkritisk till den här reformen, vad tycker du att ni har lyckats mindre bra med? Vad kan bli bättre? Jag tycker att vi skulle ha haft mer flexibla undantagsregler för allvarligt sjuka eller för personer som är allvarligt sjuka och varit sjukskrivna ett halvår, ett år, 2,5 år som är den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen idag. Mm. Det har varit för kantiga regler där och det har vi försökt att fila av och göra dem mer flexibla. Men ni jobbar på det nu också? Ja, vi har också vi har genomfört förändringar tidigare och vi gjorde det så sent som vid årsskiftet nu efter de uppföljningarna som vi har gjort och när vi har lyssnat på människor som har beskrivit hur det har fungerat eller inte har fungerat tillräckligt bra. Carina, de är självkritiska, säger de. Ja, från de har Alliansen förändrat sig. Några små detaljer. Och det, tidningarna när de gick ut att de skulle godkänna det här riksdagsbeslutet om hur man beskriver hur man prövas sin arbetsförmåga. Mm. Då var rubrikerna nu backar regeringen om sjukförsäkringen. Mm. Det är så små detaljer. Du menar att det var missvisande de rubrikerna? Ja, absolut. Mm. Det är bara löjligt. Vi tar ett samtal, förlåt. För jag tänker att det är kanske någon som har frågat till dig Gunnar innan du måste gå. Välkommen till Radio 1. Nej, det var ingen där. Vi tar det här istället. Välkommen till Radio 1. Hallå? Det är ingen någonstans. Ring igen nu, du har en sista chans här att ställa en fråga till Gunnar. 0211 12 13. Hallå? Hallå, hallå? Ja, hallå, hej. Hej, nu har du lite tid på dig, så har du en fråga så får du ställa den lite fort. Ja, jag hade en fråga. Yes. Det var så att det var en arbetsskada som jag fick 2004. Mm. Och anledningen att Försäkringskassan har stridit fortfarande mot Försäkringskassan och det har så många år. Mm. Och ändå trots att jag har fått från 5 stycken överläkare som har från Rehab Huddinge och Danderyd som har intygat att jag har den här skadan, så strider Försäkringskassan mot det här. Sen skickar de i sin tur mig till en förtroendeläkare som de hade på Kungsgatan in i Stockholm. Mm. Och den läkaren gjorde bedömningen att jag skulle inte jobba alls överhuvudtaget. Du har helt enkelt fått, men vad är det du är besviken på att det tar så lång tid? Ja, det är inte att det har tagit så att jag har tagit liksom 8-9 år och fortfarande Försäkringskassan, trots att de har så mycket underlag, ändå så kan de liksom gå in och göra ett avslag på det här. Varför tror du, jag får ställa en fråga till Gunnar här nu, att man blir misstrodd så här, tycker du att det är rätt? Nej, jag tycker inte att någon ska bli misstrodd. Att han måste bevisa i så många år att han faktiskt är sjuk. Jag kan ju inte svara på det här. Det är en omöjlighet i ett sånt här fall. Men nu handlar det inte om sjukförsäkringen heller utan om arbetsskadeförsäkringen. Mm. Och jag tycker inte att det ska ta lång tid att avgöra fall överhuvudtaget oavsett vilken ersättning det är det man ansöker om. Mm. Du kan inte få ett, eftersom det här rör sig om ett annat, ja, en annan grej som Gunnar säger, men det är ju, det håller väl alla med om i studion att det tar alldeles för lång tid. Absolut, det tar över ett år ibland och får jag klaga. Vi önskar dig lycka till ändå och kämpa på. Okej, ha det fint. Tack, hej. Vi tar ett samtal till här. Hallå, du lyssnar på Radio 1. Tjena, Luciana. Tjena, det vet jag att du gör, vad dum. Jag bara sa det för att jag är så invand att säga det. Vad vill du fråga? Jo, det är så här. Min mamma lider fibromyalgi och hon blev utförsäkrad för alltså år sedan. Försäkringskassan ansåg att hon var fullfärdig att arbeta. Mm. Men det var hon inte och det kom arbetsförmedlingen och hon sa att hon inte kunde göra. Och då skulle hon vara sjukskriven igen. Mm. Men då ansåg Försäkringskassan att nej, hon hade ingen lön eftersom hon hade blivit utförsäkrad. Det gör det systematiskt att få bort lönen som folk har i garanti. Mm. För att få bort den garantin han har, så tar de och försäkrar ut dem och skickar till Försäkringskassan. Kan inte jobba, skickas tillbaka och då tar det på lönen noll. Mm. Vi bollar den frågan snabbt. Du var kanske med, du ville berätta det här, men vad är din reaktion på det inringaren säger, Gunnar? Jag ska försöka beskriva hur det ska fungera. Och det är på det sättet att om du har varit sjukskriven, haft en sjukpeng och Försäkringskassan gör bedömningen att du har en arbetsförmåga, ja, då ska du få hjälp av Arbetsförmedlingen. Du omfattas av arbetslöshetsförsäkringen ifall du är medlem i en A-kassa eller men du kan inte få aktivitetsstödet om inte du kan arbeta. Och alltså om du skriver in dig då, för det ska du få hjälp med när du går från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen, så ska du skriva in dig på Arbetsförmedlingen och då ska man ha rätt till A-kassa. Ja, sen om Arbetsförmedlingen kommer fram till att det här går inte, du har inte tillräckligt mycket arbetsförmåga. Ja, då när man kommer tillbaka till Försäkringskassan och ansöker om sjukpeng så har man sin gamla sjukpenninggrundande inkomst skyddad. Det ska den vara under den tid man är på Arbetsförmedlingen. Sen så ska myndigheterna arbeta för att samarbetet dem emellan är så bra så att ingen människa riskerar att falla mellan stolarna på det här sättet. Men du upplever att din mamma har gjort det? Hon har fallit mellan stolarna här? Ja, alltså jag har hjälpt henne med alltihopa. Och dessutom så Försäkringskassans undersökning av att hon var arbetsför, det var att hon fick komma till några kontor som de hade, några inhyrda konsulter som gjorde test som var att hon skulle koka kaffe, steka ett ägg, tippa på tå över en sträcka. Och det var ju bara skitlöjligt. Och man undrar, vad är det här pengarna som slängs på det här? Skulle inte de pengarna kunna användas istället för att behandla folk som paket? Använder de pengar för att behandla folk värdigt? Mm. Jag är ledsen, vi måste ta nyheter, men tack för att du ringde. Ja, okay. Tack. Hej. Tiden är utrunden här. Jag vill tacka dig, Gunnar Axén. Du är ordförande i socialförsäkringsutskottet och moderat riksdagsledamot, för att du kom hit den tid du kunde vara här. Ja, och Carina, vi fortsätter prata efter nyheterna. Yes. Stanna kvar här i Radio 1. Du kan också ringa in och dela med dig av dina berättelser om din berättelse om det här med utförsäkring eller dina tankar och åsikter. 0200 11 12 13 ringer. Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar på Radio 1, vi rullar in i timme 2 denna måndag och vi pratar om utförsäkringarna. Vi har kunnat läsa i media senast året, eller ännu längre än så, om människor som trots att de är svårt sjuka tvingas ut att jobba eller i alla fall bli av med sin sjukpeng och anses vara arbetsföra. Carina Welton är här fortfarande. Ja. Vi har haft en moderat riksdagsledamot som har lämnat oss, inte dött ska jag säga, det låter väldigt konstigt, han har lämnat studion, men du är kvar en timme till. Jajamän. Och du är själv, du har sjukpenning. Ja. Sedan flera år tillbaka och du har en kronisk sjukdom som liknar MS, men ja, något åt det hållet, ja. Du har inte fått någon diagnos. Den är ganska svår att diagnostisera, verkar det va? Ja, de har skurit i mig och skicka el genom musklerna och röntga hjärnan ett antal gånger, men kan inte riktigt säga vad det är. Nej, men du har jobbat 50%. Ja, 25 eller 50% under 5 år. Första 8 åren var jag helt heltidssjukskriven. Men du är en sån person som jag tror de flesta är. Du vill ju jobba, du vill inte vara sjukskriven. Jag har inte träffat på en enda av alla sjuka som jag träffat som har valt det själv. Nej. För det pratas ju en del om fusk. Ja. Och det är ju tråkigt att man målar upp det på det sättet, kan jag också tycka. Jag tänker så här, du ska få berätta mer nu om Solrosuppropet och varför du är så engagerad. Vad är förväntningen med det ni gör? Men börja i rätt ända, man kanske precis slog på radion. Vad gör ni för någonting egentligen? Vi försöker vara ett komplement till de olika partierna. Ni är partipolitiskt obundna, ska jag säga. Partipolitiskt obundna. Och religiöst obundna. Vi försöker driva opinion och föra debatt i alla sammanhang som vi kan. Och samla information. Vi har en ganska nystartad hemsida som heter solrosuppropet.se. Där man kan gå in och läsa bland annat om de myter som alliansen använder sig av och verkligen planterade i folks medvetande för att kunna sjösätta det här nya sjukförsäkringen. Och det har verkligen tagit fäste i folks hjärnor. Folk fuskar. För det är framförallt, jag vet inte om du läser på en hemsida, det är framförallt det som ni trycker på mycket, att man har planterat ni anser att man har planterat en retorik som går ut på att människor fuskar i Sverige, det måste vi få slut på. Är det så? När Försäkringskassan själv gjorde en stor drive, och nu jäklar, nu ska vi ta tag i fuskarna och la massa med pengar på det. Då fick de fram att det var 0,04% som var felaktiga utbetalningarna. Och en stor del av den promillen, eller tiondels promillen, var deras eget fel. Och då ska alltså 99,96% som inte är bevisligen fuskare gå och känna sig att de ska vara misstänkta för att de överutnyttjar systemet. Alliansen har aldrig sagt att det finns folk som fuskar, utan de säger att det finns en överutnyttjande av systemet. Och du tolkar det som att man menar fuska, eller? Ja, men det, vad tror du? Ja, nej, men absolut. Ja. Så kan man ju tolka det. Det är många som ringer. Ska vi ta ett samtal? Så ska vi prata mer om solrosuppropet sen. Hallå, välkommen till Radio 1. Ja, hallå. Hej. Ja, hej, hej. Det är Monica, hej. Hej, Monica. Hej, vad jag tänkte säga det är det att jag tycker personligen att det är jättebra att nuvarande regering tog tag i det hela. För att jag känner personligen själv väldigt många personer som är långtidssjukskrivna och som absolut inte har en tanke på att gå tillbaka till jobbet. Och det är lite sorgligt att det drabbar just de som är sjuka på riktigt. Mm. För att, ja, det blir ju så. Men det som regeringen gör nu, det behövdes. Och det behövdes för att jag tänkte på människor börjar utnyttja systemet väldigt på ett väldigt fult sätt. De säger, det var en person som sa till mig, alltså, ska du jobba? Det är liksom, de känner att de behöver inte jobba för att det finns pengar att få. Men du, det är fler som har varit inne på det här och även skrivit till mig och sådär. Men det som Karina säger är att när Försäkringskassan själva gjorde en undersökning så var det en väldigt liten andel de kunde se var felaktigt. Alltså pengar som betalades ut till folk som har fuskat. Så tror du att det verkligen är så att det är många som fuskar? Det tror jag. Jag känner en person som jobbar just på Försäkringskassan. Mm. Och hon sa att det var väldigt svårt att säga nej till vissa. För de har människor har blivit, alltså inte, jag säger absolut inte alla, men det är jättemånga som har blivit så pass, de är så vana att få pengar och de har ingen tanke på att gå tillbaka till jobbet. Så alltså inte kräver, men det har blivit så att de är vana vid det och det har blivit så att systemet måste ändras. Och det, och jag tror att de flesta människor, 80% av människor, tycker likadant. Absolut. Jag tänker bara en sak till. Alltså, för jag tänker på Danmark, Tyskland, Norden generellt. Sverige ligger väldigt, väldigt... sjukskrivningar i det här landet är enorm. Alltså, jag menar... Vad säger man? Det är väldigt höga tal, menar du? Det är väldigt vanligt att sjukskriva sig. Och det går tydligen lite för lätt för att... Ja, det har blivit det. Men vad säger du, Karin, om det Monica säger? Det är många som fuskar, upplever hon i alla fall. Jag ställer mig väldigt tvekande till det. Varför skulle folk inte göra det? Det är klart att det finns ett fusk och att folk överutnyttjar. Men den här uppfattningen som, jag kommer inte ihåg vad hon hette som ringde nu. Monica. Monica. Tycker du att det är rättvist att kollektivstraffa alla som är sjuka bara för att några missbrukar systemet? Absolut inte. Jag tycker men det är ju det som sker nu. Nej, men det sker just med, det sker på grund av att folk har fuskat. Så det kommer bli en ändring åt rätt väg. Men det är naturligt att det blir så. Och jag tycker att det är väldigt olyckligt att de som verkligen är sjuka blir inte sjuka. Så man får ta lite spill där då, menar du? Nej, men jag tycker att det är väldigt viktigt att man gör någonting åt systemet. För jag tror på det där. Jag undrar, varför är det så just i Sverige? Har folk lärt sig utnyttja systemet i Sverige? Eller hur är det? Varför ser inte det på samma sätt i Tyskland, Danmark och Norge och Finland? Hur kommer det sig? För att jag tror väldigt mycket på att folk blir lätt, som sagt... Ja, bekväma. De blir bekväma och det är naturligt. Jag måste säga själv att jag känner tre stycken som har den här inställningen. Men varför ska jag jobba? Det finns ju pengar att få. Varför ska jag slita att jobba? Det som gör mig väldigt upprörd. Varför ska jag, och de som verkligen jobbar, de blir till slut väldigt... Alltså de är trötta. Att folk... att just de som är kapabla att jobba inte jobbar, så man blir liksom, det blir en cirkel. Många sjukskriver sig och de som är verkligen flitiga och vill jobba, de blir också sjukskrivna. Det måste bli någon ändring på det. Det måste bli en ändring. Du, tack för att du ringde in och sa din åsikt. Ja, tack. Tack. Hej. Hej. Ja, du, när vi pratar om attityder, Carina, så ringer människor tycker så här. Men det har jag också upplevt att det finns ju väldigt många som känner folk som vittnar om att det finns mycket fuskattityd. Men du menar då att inom solrosuppropet i alla fall, att du har mött väldigt många som är sjukskrivna och du har aldrig stött på, som du sa förut, någon som inte vill jobba. Nej, alla vill ju bli friska och jobba. Min fråga till den här, alla som tror att vi fuskar så himla mycket, vi som är sjuka, eller de som hör de här historierna att jag väljer hellre att vara hemma, men det är ju klockrena fall. Om de tycker att de är friska, då tycker jag att man ska anmäla faktiskt. För så det, att man får det, bort de som verkligen fuskar, och sen de som är sjuka kan få sin ersättning. Vi tar ett samtal till. Du lyssnar på Radio 1. Hallå. Hej, Håkan. Hej, Håkan. Vad tycker du? Jag tycker jag måste instämma lite med hon Monica som ringde in nyss. Jag är i 40-årsåldern och jag har flera stycken kompisar som för kanske 10-15 år sedan eller någonting halkade in i systemet och som det inte är det minsta fel på. Men de är sjukskrivna och jag vet inte om de till och med blir förtidspensionärer nu, och det är inte det minsta fel på dem. Och det är nära vänner till mig, så att jag vet att det existerar i ganska hög grad. Absolut, det har vi ju redan konstaterat. Det existerar ju inom alla, tror jag. Alltså, alla bidrag man kan få, så finns det ju givetvis de som missbrukar det. Men ja, det som... De där 0,4% eller vad hon tar, 0,04, jag skulle utan att överdriva säga att det alla gånger det ligger någonstans mellan 10-15% i alla fall. Sen finns det väldigt många som är sjuka, och det är väl tråkigt att de blir drabbade i sånt här. Men i och med att det är mörkertalet är nog mycket, mycket högre än 0,04% eller vad hon nämnde för siffra där. Men vad det som Carina var inne på förut, att ska man kollektivbestraffa alla som är sjuka för att en minoritet fuskar? Ja, minoriteten är nog lite större än man tror, och det måste väl tyvärr till någonting sånt för att man ska, det är ju enorma summor som det handlar om som just är rent fusk. Eller folk som är fusk, eller folk som helt enkelt inte orkar, de skiter i det, för de klarar sig ganska... Men ursäkta att jag bryter in här, men varför ställer inte du dina vänner mot väggen då? Jo, om du vet det här. Jag har ju frågasatt, och båda två klarar av att jobba lite extra sen, svart på kvällar och helger. Nu ska jag inte säga vad de jobbar i för... Nej, det behöver du inte säga. Men vad har du sagt till dem då? Du sätter jag frågan. Precis, jag tycker att det är idiotiskt att de utnyttjar systemet. Men när de... De har hamnat i det, och de tycker att det är väldigt behagligt. Och vill de inte jobba extra kvällar och helger, så klarar de sig ganska bra på det de får från sjukkassan. Jag känner så här att du är medskyldig till det här. Du borde anmäla det här. För om inte du gör det, så sprider du de här fördomarna. Att det finns så himla många fuskare. För nu känner du de här fuskarna. Ja, som du det anser. Det finns, ja, det finns. Men kan vi inte ta bort dem? Men skulle du kunna tänka dig, det är väldigt radikalt, men skulle du kunna tänka dig att anmäla dina egna kompisar? Jag skulle kunna anmäla folk jag känner, men inte folk som man har varit barndomskompisar med, som man har känt i 30 år. Jag kan tala om att jag tycker att de gör fel, men sen så... Jag skulle inte säga någonting om de gjorde något annat olagligt heller. Nej. Men du förstår att din attityd, att du bär vidare där det som du känner till, att det skadar andra människor? Jag tycker att de gör fel, och jag kan inte göra mycket mer än tala om för dem att de gör fel. Vi får tacka för att du ringde, för vi måste ta en paus, men ha det fint. Tack så mycket, hej. Tack, hej. Carina, det är en svår fråga det här, det är komplext. Och det är också så här, det är lite veckans dilemma på det. Skulle man anmäla, den frågan kan jag ju ställa till dig som lyssnar. Skulle du anmäla om du har nära vänner, till och med familjemedlemmar, släktingar som du vet fuskar då och får sjukpeng fast de inte borde ha det, borde i arbetsföra egentligen. Du får gärna ringa in 0200 11 12 13 eller skriva på Twitter med hashtaggen Radio 1 med bokstäver. Nu måste vi ta en paus, vi är alldeles strax tillbaka, då ska jag ta fler samtal. Radio 1. Cissi Wallin. Telefonen går varm och det är för att vi pratar om utförsäkringar här hos mig, Cissi Wallin, denna måndag. Det är väldigt många som har saker att säga. Vi hade ordförande för socialförsäkringsutskottet, Gunnar Axén här tidigare, som även är moderat riksdagsledamot. Han har tyvärr gått, han hade andra saker att göra idag. Men Carina Welton, som själv är sjukskriven och jobbar med någonting, är engagerad i någonting som heter Solrosuppropet, är kvar i studion. Jag ska säga det också att vi försökte få hit någon från Försäkringskassan som kunde svara på frågor, men det var ingen som ville komma. Vi vill att du som lyssnar ringer in och pratar om detta med oss. Dina erfarenheter, oavsett om du tycker att det är rätt, den reformen som har genomförts, eller fel vad gäller utförsäkringar. 0200 11 12 13, och jag tar ett samtal, Carina, här. Hallå, välkommen till Radio 1. Nej, vet du vad, vi gör så här. Vi pratar lite, för vi har så lite tid nu innan nyheterna, och sen tar vi samtal. Ja, det då skulle jag vilja prata om det överskott som sjukförsäkringen går med. Yes, absolut. Förvånande nog, för det pratas alltid om hur dyrt det är med oss som är sjuka. Mm. Och det betalas in pengar till sjukförsäkringen. Men det är bara 2 av 3 kronor som går tillbaks till de sjuka. Vad händer med de andra pengarna? Ja, de går in, läggs på hög, tas till någonting annat i statsbudgeten. Mm. Och det här är ju någonting som Kristin Husmark Persson, den förra socialförsäkringsministern, erkände, att den här neddragningen på sjukförsäkringen ska bekosta jobbskattavdragen. Så jag säger bara, varsågod. Mm. Ja, du tycker att det är fel. Typ. Mm. Det jag förstår. Det, ja. Andra saker, ni har ju en rad punkter i Solrosuppropet som handlar just om att protestera mot den här reformen, vara en röst åt alla de, eller många av dem i alla fall, som har blivit utförsäkrade, som har blivit drabbade, som har hamnat mellan stolarna. De som Gunnar, som var här förut, menar då att det här ska inte få hända, det är fel, det är myndigheternas ansvar att folk inte hamnar mellan stolarna. Vad är det långsiktiga syftet med Solrosuppropet egentligen? Att sprida information och föra debatt. Och vi har samlat, det är kyrkor, olika organisationer som jobbar med det här, och fackförbunden är med oss, vissa av de politiska partierna har varit med och stött också. Och vi ville vara med och föra ut hur det ligger till och vad som låg bakom att man kunde genomföra det här, och att det går med överskott nu. Varför ska man fortsätta med det här hemska utförsäkringarna och tidsgränser som inte är individanpassat? Men det du, så vi förstår, vi som lyssnar, om man inte är insatt, det ni vänder er emot framförallt, det är att man ser inte till enskilda fall, utan man har dragit en gräns, och det är som att dra alla över en kamp. Ja, när dagen har tickat färdigt i sjukförsäkringen, 450 dagar, då ska du ut. Och det spelar ingen roll om du håller på med en pågående behandling. Du ska ut. Men varför tror du att det har blivit så att vi har kunnat läsa om fall med människor som har cancer, som är svårt sjuka, som inte kan knappt andas själva, som inte kan gå, som har berättat i media att jag blir nu utförsäkrad. Varför sker det i Sverige? Det välfärdsland vi ändå ska vara 2012. Ja, jag tycker det är ganska pinsamt att det händer fortfarande. Har du någon teori om varför det är så? Nej, jag tror att det är den här fuskdebatten. Och att det har kostat för mycket och vi har inte råd med det. Vi har råd med det. Men vi fick ju inget, det är svårt. Som sagt, man kan aldrig kommentera enskilda fall, säger politiker och ansvariga. Det kan man ju förstå. Men att det ändå är så pass många som har hamnat mellan stolarna. Det har funnits otaliga siffror som har cirkulerat. Så pass många som faktiskt blir väldigt utsatta. Varför tror du att, förstår man inte från, nu kan inte du svara på det, du kan inte stå till svar, men jag vill bara ha en teori från din sida. Varför har man inte tagit ansvar för det då? Så kan jag fråga. Man vill inte lyssna på kritiken, och det tycker jag är väldigt konstigt. Och de får ju kritik både från oppositionen, från fackförbunden och de som arbetar på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Mm. Att det här är orimligt, ohållbart, och det är inte humant. Vi tar ett samtal. Hallå, välkommen till Radio 1. Hallå. Oj. Hallå. Hallå. Hej. Hej. Hej, vad har du på hjärtat? Jag hörde att ni pratade om det där med Försäkringskassan och det. Mm. Alltså jag är så här, jag älskar mitt jobb. Jag jobbar som snickare och jag skulle liksom, även fast jag blir sjuk så går inte jag, jag jobbar ändå liksom. Mm. Men alltså när man läser i tidningen att det står så här, ja, killen hade fått ett amputerat ben eller vad det var, men han, det är inte ett bestående men menar Försäkringskassan, då börjar man ju undra liksom. Mm, absolut. Så, vad fan är det för muppar som jobbar på Försäkringskassan liksom? Vad fan är det för muppar? Det kan inte vi svara på, men Carina, nej, har du haft kontakt, jag har en gäst här i studion som tror jag håller med dig ganska mycket. Har du också haft kontakt med... Ja, men förstår du vad jag menar? Absolut. Har du själv som ringer nu, har du haft kontakt med Försäkringskassan någon gång? Nej. Nej. Carina, då vänder jag mig till dig. Du har haft det, eller hur? En hel del, ja. Ja. Är det mycket folk som jobbar där? Är det som man läser att det är ganska... ja, inte så trevligt bemötande alla gånger? Så jag har kanske haft tur, men jag har fått ett bra bemötare av alla, måste jag säga faktiskt. Mm. Men det är ju väldigt många som är sjuka, så att det är klart att det finns dåliga... som är dåliga på sitt jobb där också. Mm. Och som kanske tyder reglerna extra hårt och ska vara duktiga och säga nej så mycket som möjligt. Mm. Du sa Inge, vad tror du kommer hända då? Om du får gissa, kommer det fortsätta vara så här eller kommer man skärpa till det? Nej, jag tyckte det var en jävla skön artikel. Och killen i sig hade frågat här, eller de Försäkringskassan menar på att det är inget bestående men, och då har han frågat Försäkringskassan så här: ja, men okej, när tror ni att benet växer ut? Ja, det kunde de inte svara på. Nej. Men liksom, vadå inte bestående med? Killen har fan amputerat benet. Mm. Ja, onekligen så finns det ju... Klart det kan bli. Mm. Onekligen så finns det ju delar av den här bedömningen hur de bedömer som det finns stora luckor i, skulle jag gissa. Handlade inte det om någon slags bilersättning eller minns jag fel? Var det jag har inte läst den här artikeln, jag vet inte. Jag kommer inte exakt ihåg vad det handlade om, men jag vet att jag läste i tidningen att han hade fått amputerat ben och han skulle inte få någon försäkringspengar för det. Ja, jag tror att det var ett stöd till bil, att det var det handlade om. Att det handlar inte om, om man sjukförsäkring, okej. Du, tack för att du ringde, vi måste ha nyheter. Ja, det är bra. Ha det bra, hej. Fort det går idag, Carina, hör du. Sen ska du få berätta om lite historier du har hört. Vad är du får höra, så kan jag säga, när du pratar med människor som är sjukskrivna. Och hur går jargongen? Du har ju talat på Medborgarplatsen i Stockholm och varit väldigt delaktig i protesterna mot utförsäkringar. Du ska få berätta mer alldeles strax. Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar på Radio 1 denna måndag hos mig, Cissi Wallin. Så pratar vi om utförsäkringarna. Väldigt omdebatterat. Telefonen går varm idag, ska jag säga. Många har erfarenhet av detta. Carina Welton är en av dem. Hej. Hej. Du är engagerad i någonting som kallas för Solrosuppropet. Det hette från början Påskuppropet. Sen så blev det inte påsk längre, men ni ville fortsätta. Precis, vi ville driva fortsätta den här året runt och driva det här. Och ni är partipolitiskt obundna, ska jag säga, religiöst obundna, och ni är ganska många som kämpar emot den reform som klubbades igenom 2008, nämligen att man ska, ja, fler, det är inte det som var planen enligt ansvariga politiker, men det som har hänt är väl att fler har utförsäkrats helt enkelt och att reglerna har blivit tuffare. Ja, det är 65 000 nu som har utförsäkrats, för nu är de inne på en andra vända, för man börjar ju om sen, om man nu accepterar att komma tillbaks i sjukförsäkringen. Så nu börjar de här dagarna räknas en gång till, och nu liksom andra vändan som folk ska ut. Mm. Och det är många som har psykiska diagnoser och inte ska utsättas för stress. Mm. Det här är extremt stressande, även om man inte har just den typen av diagnos. Så är det extremt stressande. Man vet inte riktigt vad man har att förvänta sig, hur det kommer bli, vad man kommer ha för inkomst. Vad är det du möter, vad är det för typ av historia du får höra när du jobbar med Solrosuppropet? Vad berättar människor? Alltså folk är skitarga. Det jäser verkligen ute i landet. Och det finns hur många historier som helst att berätta. Och ni får gärna gå in på solrosuppropet.se och läsa. Mm. Där vi börjar lägga in så kallade enskilda fall där, så att man kan se vilken mängd det kommer bli till slut. Om vi fortsätter med det så kommer det finnas hur mycket som helst. Mm. Det är att människor kanske, de måste avbryta en pågående behandling för att de blir utförsäkrade och ska anmäla sig hos Arbetsförmedlingen. Vilket är helt absurt. Mm. Du har själv varit i kontakt med Arbetsförmedlingen. Och ja, de har sagt att du har inget här att göra. Du kan inte jobba, du är för sjuk. Eller? Alltså, jag är där på eget initiativ nu. Mm. Jag har inte blivit utförsäkrad, men jag har ju något slags hopp om att jag ska hitta på någonting i alla fall. Mm, du vill kunna jobba. Jag vill tillbaks igen. Jag har jobbat tidigare, men blivit försämrad. Mm. Men jag tror att något jävla skit kan jag göra. Men de bara skakar på huvudet. På Arbetsförmedlingen? Ja. Vad säger de då? Ja, jag har nämligen gjort det som Susanna sa nu i senaste, att man ska göra sig anställningsbar. Mm. Och jag har gjort allt rätt. Mm. Och jag fick träffa en människa som hade hand om de som hade speciella svårigheter om man långvarigt sjuk eller så, för att få hjälpa någon, en liten coach då. Mm. Hon sa, och så berättade hon själv, ja, vad tycker du att jag ska göra? Du har ju redan gjort allt. Hon sa det till dig? Ja, så jag vet inte. Vi tar ett samtal, Carina. Mm. Välkommen till Radio 1. Ja, det är Jari. Hej Jari, vad tänker du? Jag tänker så här att när man nu lyssnar på politiker och alla det här människor som bestämmer i landet så hör man ju direkt att de är psykiskt instabila. Okej, ja. Och sen kan man säga så här att själv tar de livet ut lönen liksom efter att de har suttit några dagar på häcken där i riksdagen. Och det är ingen fel i dem. De är bara sjuka i huvudet, de där jävla idioterna. Okej, det var inte så konstruktivt, men du tycker det? Jag tycker det att man måste ju visa respekt mot människor som är sjuka. Och inte, åtminstone med egen initiativ. Mm. Och då ska man, när man är politiker, då ska man, när man slutar, då ska man inte liksom bara be och få livet ut lönen 35 000 i månaden. Nej. För att inte göra ett skit, gå på toaletten räknas det. Mm. Tack för att du ringde. Jag förstår ibland varför, alltså jag förstår varför Anders Breivik, eller vad heter du, nu kommer du in på något helt annat, Jari, som inte har med det här programmet att göra, men tack för att du ringde. Ska inte dö in Anders Bering Breivik, det tycker jag, det blir konstigt. Välkommen till Radio 1. Nej. Hallå. Hallå. Hej Micke, det är jag. Hej Micke, vad tycker du? Jo, jag tycker nog att man måste hålla med dem på Försäkringskassan lite grann. Självklart finns det enstaka fall som är horribla. Man hör ju det ena och det andra, att de cancersjuka som måste jobba och sånt. Men däremot så tycker jag att själv har jag skadat axlarna. Jag är byggnadsarbetare. Jag har jobbat sedan 89 med det här. Mm. Och jag tittar efter ett nytt jobb. Man måste göra det. Man kan inte bara gå sjukskriven bara för att man vill bara snicka resten av livet. Men kan du jobba då? Eller du har inte så ont så du inte kan jobba? Ja, alltså jag har ingen rörlighet i ena armen och jag har smärta varje natt när jag sover och så. Men samtidigt så klarar jag av andra jobb. Men så, så är det ju redan nu. Du får inte ha kvar ett arbete, ett yrke, om du kan tänkas göra andra, lättare arbetsuppgifter. Så det där stämmer. Men tittar, jag har ju massor med exempel runt omkring mig. Som till exempel min mamma, hon har gått bort nu tyvärr. Men hon hade fibromyalgi och det är en väldigt omstridd sjukdom. Men hon klarade ändå av att ha en kennel med 10 hundar. Och det krävde mer än en halvtidsinsats. Jag har ju folk runt omkring med byggnadsarbetare och kompisar som har... De skadar ryggen eller de skadar... Vi pratade om någon enbent kille där. Ja, men han kanske inte kunde fortsätta som snickare utan han kanske kan jobba som innesäljare. Alltså, någonstans måste det finnas en tanke på att... Just när de är utförsäkrade, ja, men det de får lida självklart. Men man måste också se det som att många av de som klagar och många av de som inte kommer ut i arbete, det är för att de har jobbat med det de vill göra och inte vill skola om sig. Och nej, det kanske är väldigt kraftigt så också, men jag tror att en hel del av det som de gör på Försäkringskassan handlar ju om att de försöker få folk ut i arbete. Och det finns ju ändå en siffra med folk som de har fått ut i arbete på grund av det här. Men det du säger är, jag förstår, men det är ju, är inte det väldigt individuellt då? Att vissa kanske vill och kan orka jobba fast man har ont i axeln varje natt och har svårt och vissa saker. Men vissa kanske menar att det inte går. Du tyckte du sa en jättebra grej där. De vill gå tillbaka och jobba. Men vill vi betala för de som inte vill gå tillbaka och jobba? Eller, det är alltid svårt att avgöra, men det jag menar är enskilt, att man ska se mer individuellt att vissa har högre smärttröskel än andra. Det är väldigt svårt att jämföra, bara för att du vill vara fel ordvala mig, absolut, men bara för att du klarar av, ska jag säga, att jobba och vill också för den delen, vill trots smärtan, så kanske det finns de som inte vill ha den smärtan när man arbetar. Ingen vill väl ha smärtan. Ingen vill väl någonsin, med andra sidan, hur konstruktivt det är att inte komma ut och arbeta. Och nu kan inte jag sitta och säga, jag tror det är jättefel att schablonisera och säga 14% av Sveriges befolkning eller 14% av alla som är sjukskrivna fuskar. Det tror jag är jättefel att säga så. De flesta är sjuka, men frågan är på vilket sätt kan de göra någonting annat? Mm. Och det är väl det som utförsäkringen handlar om. Har det gått över 400 dagar sjukskriven? Kanske är, alltså, du kanske kan hamna under arbetsförmedlingen. Därför att du är inte sjuk på det sättet. Sen är det självklart depressioner, psykiska åkommor och sånt. Och cancer. Jag har en nära bekant som har Parkinson och de var på väg att utförsäkra henne också. Mm. Så det är ju klart som tusan att det finns mörkertal där folk... Det handlar inte om mörkertal, utan det handlar mest om att människor som absolut måste få vara sjukskrivna. Det finns jättemånga enskilda fall, självklart. Mm, mm. Men sen finns det nog jättemånga som skulle behöva en spark i arslet och komma ut och jobba nu. Med ja, då kan jag säga att efter 90 dagar, då finns det en gräns där arbetsgivaren måste se, kan den här personen som nu är sjuk, kan vi göra om hans arbete på vårt arbetsplats så att han kan komma tillbaka? Kan vi anpassa hans plats? Det är 90 dagar. 180 dagar. Då görs en ny bedömning. Efter ett halvår då alltså? Ja, 6 månader. Kan man inte komma tillbaka till sitt ordinarie arbete, men har en arbetsförmåga inom något annat yrke, då får du inte jobba kvar. Då har arbetsgivaren rätt att säga upp dig. Vad tycker du om det då? Är det rätt eller fel? Det är jag rätt. Ingenting om arbetslagarna. Alltså på allvar. Är det så kan jag ju tycka att det finns en poäng i det. Jag tycker att det som vi pratar om ganska många gånger, det är att jag har en väninna till exempel, hon har kronisk huvudvärk. Hon fick borrelia och har kronisk huvudvärk. Alltid ont i huvudet. Och det som hände är att hon var utförsäkrad och det var för jäkligt och hon var jätteledsen och allting. Men hon klarar ändå av att sitta på jobbet. Hon tycker inte det är roligt. Men hon kan göra det. Hon har lika mycket huvudvärk hemma. Men hon har ändå huvudvärk var hon än är någonstans. Mm. Och sen kan man ju tycka att det är fel. Man kan tycka mycket, men samtidigt klarar hon ju ändå av att vara där idag. Hon skiter sparken, hon blir inte underbetald. Alltså, jag förstår vad du säger. Du vill uppmuntra mer till att hitta i varje individ, oavsett om man inte då är dödssjuk, så finns det ändå någonting man kan arbeta med. Det är så du tänker. Jag tror också det är väldigt sällan att samma arbetsgivare kan ställa upp med en annan tjänst. För att det är oftast på en tjänst man är anställd. Mm. Som snickare till exempel, så är det jättesvårt att få en annan tjänst. Det är ju det man gör där på snickeriet. Precis. Ja, precis. Mm. Däremot så måste man nog kanske se det som att det är fel institution som tar hand om människorna. Utförsäkring innebär inte att du får slut på pengar. Utan det handlar om att du kanske blir flyttad över till arbetslöshetskassan. Mm. Det är väl lite så det går ut på. Och då kanske man då ska börja tänka på, okej, vad ska jag göra med mitt liv? Ska jag utbilda mig till något annat? Eller ska jag söka jobb? Rent i och med att jag har arbetslivserfarenhet och bara byter tjänst, eller kan det vara så att man har en försäkring ligger bakom? Kan det vara så att jag kan ta en annan tjänst och få en försäkringsmellanskillnad upp till något annat? Fast det är tråkigt att stämpla bussbiljetter. Men du tror inte att folk som är långtidssjuka har börjat tänka så tidigare av sig själva? Ja, men nu är det inte bara så att alla tänker på samma sak. Jag tror att man ska akta sig för att schablonisera. Du säger att alla säger att det är 15% av alla sjukskrivna. Jag tror också att det är farligt att titta i din sätt och säga att alla som är sjuka är det. Det är klart att man är sjuk, men hur sjuk är man? Är det inte så att vissa människor hamnar i en slags... Men Carina här, hon vill ju jobba och... Ja, det är ju hedersamt. Jag tycker det är jättebra. Frågan, nu vet inte jag vad du har för sjukdomshistoria. Det kanske är ingenting man ska gå ut med i radio, men jag tror att... Ja, hon har berättat här, det är MS-liknande symptom. Det är inte jag har lite 3 diskbrock i nacken och lite annat smått och gott. Och jag har tidigare varit motorcykelmekaniker och konditor, vilket var skittungt. Slängde upp 40 kilo säckar på ryggen och liksom sprang upp för trapporna. Det är klart att lika lite som man kan få alla som har diskbrock och sånt att bli madrassprovare. Det går ju inte heller, självklart. Ja. Det ska ju självklart provas individuellt. Men många fall tror jag faktiskt att det handlar om att de vill få folk att söka sig till en annan tjänst. Ja, och självklart fick jag skola av mig och lära mig någonting annat. Och då kunde jag komma tillbaka och jobba. Och det är inte så konstigt. Det är klart att det ska finnas sådana krav. Det är inte det handlar om där. Det är inte det vi vill i Solrosupprop, att folk inte ska skola om sig till ett yrke som passar bättre. Mm. Det ni vänder emot är självklart att det ska vara så. Det ni vänder er emot, nu har vi lite tid kvar, men Carina, det är att hur den nya reformen ser ut och vad den gör. Mm. Du, tack för att du ringde in och delade med dig. Ja, intressant. Ha det bra. Tack för ett bra program. Hej. Tack, hej. Vi tar en paus, sen avslutar vi, Carina. Mm. Så ska vi prata mer om det här. Det är mycket åsikter, vilket är jätteroligt som vanligt. Tyck även till på Twitter med hashtaggen Radio 1 med bokstäver om utförsäkringar. Åsikter. Radio 1. Cissi Wallin. Du lyssnar en liten stund till i alla fall på dagens Cissi Wallin här i Radio 1. Vi pratar om utförsäkringar, denna väldigt omdiskuterade fråga som berör tusentals svenskar, hundratusentals svenskar ska jag säga. Carina Welton är fortfarande här. Du är en av de som jobbar aktivt med något som kallas för Solrosuppropet. Du är själv sjukskriven. Jajamän. Och det är lite så här farligt att säga att jag jobbar med det. Du är aktiv inom, kan jag säga. Mm. Nej, inte farligt så, men många som vill engagera sig ideellt som är sjuka, de är jätterädda för att åka dit, som det, man säger, av Försäkringskassan, för att man engagerar sig ideellt. För det får man inte. Inte hur mycket som helst. Och det är också så här, det är ett eget program i sig, känner jag. För det var en man som ringde in nyss och jag tyckte han hade en del intressanta tankar. Just där, hur sjuk är den som är sjuk? Och det är ju verkligen individuellt, men det vet man ju inte förrän man själv är sjuk, hur sjuk man blir. Men det han sa, han hade en vän, en väninna som hade kronisk huvudvärk. Och hon, spelar ingen roll om hon satt på jobbet eller hemma, hon hade huvudvärk ändå. Du kunde lika gärna jobba, menade han. Så att det är ju väldigt, väldigt otroligt komplext det här att prata om. Det är individuellt och självklart ska man ju jobba så mycket som man bara kan. Mm. Det är liksom ingen konstighet med det. Men du vill återigen, för du har varit inne på flera gånger i programmet, Carina, du vill slå hål på den här myten om att det finns så många som vill fuska, säger du. Att alla du har mött hittills som är sjuka, som är inskrivna eller som är, har kontakt med Försäkringskassan, du har aldrig mött någon som vill fuska eller som säger att så här, åh, vad skönt det att inte behöva jobba. Utan de flesta människor eller alla människor du har träffat vill jobba. Alla vill bli friska. Och bli friska. Först och främst. Och kunna jobba. Och just jobba såklart. Vi ska avsluta, jag tänker vi ska ta ett samtal, men först vill jag fråga dig, vad har du för, det ser ju lite mörkt ut just nu med tanke på att fler och fler tycks ha hamnat mellan stolarna. Vi får läsa om fall efter fall. Senast nu så var det en pappa som hade förlorat sin dotter som blev utförsäkrad. Mm. Vad tror du kommer hända på den här fronten? Jag hoppas att det fortsätts diskuteras om det här i tidningar, radio, tv, överallt på nätet. Att folk inte bara går omkring och håller tummarna för att det här ska inte drabba dem själva, utan sätter in i vad är det som kommer hända om just jag blir sjuk, hur skulle det drabba min familj om jag inte hade någon inkomst längre. Mm. Vi tar ett samtal. Hallå? Nej, ska vi se. Hallå? Hallå? Ingen där? Du lyssnar på radiet, hallå? Ja, tjena. Tjena. Jonas. Hej Jonas, vad tycker du? Nej, saken är så här. Jag måste säga det, tyvärr. Jag var rätt risig ett tag i mitt liv. Efter ett fästingbett. Mm. Det fanns ju blodprover på att jag hade neuroborrelios. Och man blir så jävla misstrodd även då. Det var precis liksom när det var liksom på väg att ändras. Det är länge sedan. Attityden ändrades hos Försäkringskassan. Rätt hårt faktiskt. Hur märkte du det då? Att den ändrades? Nej, men alltså från att jag tror jag checkade så här 500-600 tabletter penicillin och det var snack om att jag skulle åka ner till Tyskland och få intravenöst. För att i Sverige ger man inte det mot neuroborrelios. Nej. Men det fanns liksom ingen förståelse alls varför man inte förstod det här. Utan då var det mer liksom nästan att man men du ska ut och jobba. Men jag, du vet, min kropp är inte beredd för att jobba. För den är liksom legat i 7 månader. Liksom. Mm. Men bemötandet du fick var, du menar att det var mycket oförståelse? Ja, alltså skandalbemötande om jag ska säga så. Det är alltså, man ska inte säga det. Men alltså Försäkringskassan tycker jag tyvärr, nu har jag jobbat sen jag blev frisk. Men tyvärr så har jag även folk som runt omkring mig som fuskar. De till och med jobbar, alltså som den här killen sa innan, de går och jobbar liksom. Och en diskussion jag hade med en sån här än de här människorna. För jag tycker inte det är okej. Liksom. Det var att du... jag sa till honom att jag tyckte att vad fan... Han beklagar sig över jobbet det var att jobba. Mm. För han har precis börjat jobba då som oss andra. Och tyckte han hade så dålig lön. Så att han har liksom gått år ut och år in. Och dragit kass, eller dragit försäkringskassa. Och jobbat. Så han hade ut så 40. Mm. 45 i månaden. Alltså det stör ju mig då som idag jobbar halvt ihjäl med för att driva eget och sådär. Mm. Jag tycker det är för jävligt att folk gör så. Det är, att folk fuskar, absolut. Jag tror att den här solotjejen här... Carina. Ja, jag tror hon, det här 0,04%, det tror jag är... Jag tror det är lite missvisande. Men, ja, det är ju Försäkringskassans siffror. Så att det är inte hon som har hittat på dem, men ja. Ja, nej, men alltså, jag tror att de är missvisande. Mm. Däremot så... Med långtidssjukskrivna, där tror jag inte det är så många som är feldiagnostiserade eller... drar, utan jag tror det är mer jag tror att det finns ett stort mörkertal, alltså. Jag tror att det är väldigt svårt att avslöja. Tack för att du ringde, nu programmet är slut. Tack. Ja, hej. Carina, vi har lite tid kvar, jag tänkte viga den till dig. Vad vill du säga för någonting? Vad vill du slänga ut en fråga till människor, en tankeställare, någonting? Jag önskar helst att läkarna skulle få tillbaks lite mer power när de sjukskriver. Att deras läkarintyg tas på allvar. För som det nu så... Det är inte så nu, nej, upplever du? Nej. Det har förändrats. Och det, min neurolog och många andra läkare säger det, att de kan skriva vad som helst nästan. Och patienterna är hur sjuka som helst. Men de blir ändå utförsäkrade eller får ingen sjukpenning. Och det finns ett upprop som heter Läkaruppropet mot utförsäkringar som Jenny Fjell har startat. Just det. Hon är väldigt aktiv i de här frågorna också och talar hos oss också på annandag påsk. Hon är ju väldigt emot det här också. Hon ser ju effekten av det. Och hon har kontakt mycket med psykiskt sjuka och de drabbas nog värst av de här reglerna. Mm. För de blir extremt stressade av hur systemet ser ut nu. Och det vi var inne på, vi kan avsluta med det. För det vi pratade om i en paus, som jag tycker vi kan lyfta nu också, Carina, det var att du skulle vilja se att det fanns något ombud för sjukskrivna som kunde hjälpa. Precis som, vad ska vi jämföra med? Något form av subventionerat eller på något sätt som staten bistår med. Ett ombud som kan hjälpa en att driva processen. Ja, det är oerhört... För det finns inte idag, nej. Det är så oerhört komplicerat att överklaga. Och många gånger när man ringer Försäkringskassan så vet de ju inte själv. De kan inte svara på ens frågor. Nej. Eller så får man olika besked. Jag önskar att det fanns en sån. Mm. Och vi kan vara som ett fackförbund för de sjuka. Mm. Sjukfacket. Det tråkiga är att ingen skulle ha ork att ta sig till möten och ingen skulle ha råd att betala avgifterna. Det kanske går att lösa på något sätt ändå. Vi ska vara lite positiva och avsluta programmet i den tonen. Det är ett allvarligt jobbigt ämne det här och vi kommer återkomma till det. Tack för att du kom hit. Tack så för att jag fick komma. Carina Welton som är aktiv inom Solrosuppropet. Vi fortsätter det här programmet, eller inte just det här programmet, vi fortsätter mina program imorgon klockan 13 också. Då pratar vi om Twitter och Twitter nu då och framförallt vad som har hänt eller vad som kommer hända med Twitter i framtiden. Stanna kvar här, Radio 1, strax blir Aschberg. Jag tackar för mig idag. Ha det bra. Hej då. 101,9 Radio 1, Sveriges nya pratradio.